Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Vyvrženci pekla. Mačeta tě sekla. Vyvrženci čeho? Vyvrženci pekla. Mačeta tě co? No mačeta tě sekla. Vyvrženci, vyvrženci, vyvrženci pekla. Vyvrženci čeho? Kostí sběratel, vytrhnutí obratel, orgánu odběratel, se ti podívá do jater, vyřízne ti ledviny a prodaje za pakatel, hrobka kundí badatel, znásilnění pachatel, už na škole mu přezdívali vrchní brzditel, před základku chodí v hadrech jako učitel, tím se jistí stále přísun malých holčiček, kosti prstů preparuju z jejich ručiček, svoje trofeje vyřezává z pečlivostí, jeden se poblej, když vidí moji sbírku kostí, sbírám všechno od hrudníku až po holeně, na výkostění už to čeká novorozeně, žádný orgán u mě doma nesmí přijít na zbyt, teďka všechno je zabit, tak vyděláme nabit, my mám domů už je nabit, on se jistí si pobyt u mě na pitaní, lůžku kurva doma na stole, kručí se tu v rušku, než ti trefí pistole, pravidlo mi práce nepoškodí jistrosti, jestli někam sednou, tak zasadí do kosti, už mám dosti tvýho škemrání a už domín rad játra, pro mě dneska řekli potřebuju psychiatra, nebyla to žádná chátra, tak snad budou lidem chutat, rychle do lednice, hlavně nenechat to zbotnat, chvilku jsem hrobka, chvilku jsem doktor, operu bachor, můj čurák má stopor, defibrilátor hlásí poruchu, jak ho opravit, já nemám potuchu. Pacient má přetuchu, že skočí špatně, skalpelem chrupavku řežu obratně, bude to v cajku, místo péra mu přišiju čabajku. Vyšní dutiny, vyndám ledviny, trochu dužiny, vyndám z vaginy. Vyvrženci pekla, vyvrženci pekla. Další delikatesa to budou ledviny. Holky mi tu brečej, že prej jsou neviny. Mě je to upíči, můj zákazník, můj pán. Přece mu z guláše vaše střeva nevindám. Ale hned tak dojí, stane se potravou. Kdo se toho bojí, tak to sítá popravou. Co se neodkrojí, tak zbytky odplavou. Vyvrženci pekla, tak to je naše grupa. Poprcáme do prdelej bez nojího trupa. Smrt to si vyrábí na buben paličky. Hrobka zase proskoumá kundutí babičky. Cestovatel, metl omybatel, děvek dobyvatel, zavolaj mi na okatel, první šikovatel, malej děvek vychovatel, mezinoční turista, anální alpinista, gynekolog, ale taky internista, sexuolog a kundí alchymista, jedný babě před chvíli vypadla z kundy cista, o jedný kundě jsem se včera malem ztratil, až se mi z toho čurak nakrabatil, byla tak nusná, že bych jí to nezaplatil, kouzila mě za to, že jsem jí psa neutratil, takovej vrženci nemají rádi abstinenci, při prstění kundy nechci žádnou asistenci. Žádnou! Jsme kříženci mezi nebem a peklem, do ksiktu tě trefím tímhle železným deklem. Bitvovi oči září, když si z mozku smažíš šnicl, já jsem člověk mnoha tváří jako Josef Fritzl. Vypadám sice slušně a mám titul lékaře, ale dělám si to ručně při pitvání páteře. Pokud tvojí neteře jsem si přibyl na dveře, její kadeře mi hladí koulu každý večeře. Bude jenom další ze stovek našich obětí, kundy malých dětí, dneska hrobka znesvětí. My jsme vyvrženci pekel, pláci podsvětí. Vyvrženci čeho? Vyvrženci pekla. Mačeta tě co? No mačeta tě sekla. A vyvrženci pekla.